need for excellence เขามีความปรารถนามีแรงจูงใจ loving interest for excellence มีความรักมีความสนใจพอใจที่จะทำให้ตนเองนี่โดดเด่นเพื่อความเป็นเลิศบวชจะต้องบวชให้มันดีให้มันเลิศความคิดของฝรั่งเขาอย่างนี้เขาก็เลยตกลงเลิก7วันอาตมาก็เล่นวิธีเทศให้ฟังเช้าเย็นแกตัวใหญ่ไปก็เอามือลูบท้องใหญ่ๆเป็นสามเณรบอกว่าไม่ต้องตกใจนะมันไม่ตายง่ายดอกนี่นี่นี่ท้องใหญ่ๆเนี่ยธนาคารข้าวชาวแอฟริกาเขาอดอยากแถบเอธิโอเปียเขาไม่ได้กินข้าวเนี่ย 2-3 เดือนหัวใหญ่ๆหัวเข่าใหญ่ๆเหลือแต่กระดูกเขายังไม่ตายยูเนี่ยท้องใหญ่ๆนี่มันเป็นไซโลมันเป็นยุ้งมันเป็นธนาคารข้าวอยู่ตรงนี้มันไม่หมดง่ายหรอกขนาด3เดือนเพราะตัวอ้วนเขาก็อดไปอดไปกินแต่น้ำอาตมาบอกว่าอย่าไปกินหวานนะอย่าไปกินส้มนะกินมันแต่น้ำนี่แหละมันจึงจะรบกันจบไปไวๆถ้าคืนไปกินหวานบางคืนไปกินส้มบ้างเนี่ยมันจะรบกันยืดเยื้อดีไม่ดีกินเข้าไปแล้วเกิดเปรี้ยวปากอยากสูบบุหรี่มากกว่าเก่ากินแต่น้ำสะอาดบริสุทธิ์ Only pure water that's enough เพียงแต่น้ำสะอาดบริสุทธิ์นั้นพอเขาก็กินไปกินไปอาตมาก็ถามทุกวันทุกวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ว่าอันไหนมันยังเข้มข้นรุนแรงกว่ากันถามวันไหนก็บอกว่าอยากสูบบุหรี่ถามวันไหนก็ยังอยากสูบบุหรี่อยู่ตรงนั้นเลย7วันยังอยากสูบบุหรี่ข้าวยังไม่หิวพอถึงวันที่8ก็เลยถามว่า How about today เขาบอกว่ายกมือขึ้นเหมือนลิปโปรวิชั่นเขาบอกว่ามันเท่ากันเขาบอก50-50 equal เขาบอกมันเสมอกัน50-50ในวันที่8นี่อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าวเท่ากันอาตมาก็เลยบอกว่าใกล้แล้วเขากำลังรบกันหนักต้องอดมันต่อไปพอเข้าไปถึงวันที่9แกตื่นแต่เช้าทุกวันดอกตื่นมาแกจะมากวาดบริเวณใต้ถุนกุฏิแกจะมากวาดบริเวณรอบๆกุฏิสะอาดพออาตมาลงมาแกก็จะมากราบและก็จะได้ถามวันที่9เนี่ยแกก็มาแต่เช้าอาตมาลงมาก็ถามว่าวันนี้เป็นอย่างไร How about today เขาบอกว่า50-50 as equal same yesterday วันนี้50-50เข้ากันเหมือนกับเมื่อวานในวันที่9พอถึงวันที่10ฝรั่งไม่ตื่นเช้ามาไม่ตื่นอาตมาตื่นมาเอ๊วันนี้ทำไมฝรั่งไม่ตื่นโว้ยสามเณรฝรั่งไม่ตื่นก็เดินไปไปดูที่กระท่อมนอนกองก้นกุจูปัจจุบันเนี่ยฝาลงสีแขนท่อมเหมือนกระสอบข้าวไปนอนกองอาตมาก็ไปจับขาดึงบอก How about today get up บอกเป็นยังไงมาหนีลุกขึ้นแม่แกก็รีบลุกขึ้นมาในขณะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยผ้าสบองแกหลุดแกก็รีบจับมันผอมลงแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรวันนี้แกทำสายหน้าแล้วก็บอกว่า maybe I must to die soon ผมอาจจะตายไวๆนี่ล่ะว่าสันเป็นอย่างคือจะตายไปแถมมันเหนื่อยมันอ่อนมันปวดมันเปรี้ยไปหมดเลยกระดูกกระเดี่ยวเมื่อวานอยากกินข้าวอยากสูบบุหรี่เท่ากันวันก่อนก็อยากสูบบุหรี่อยากกินข้าวเท่ากันวันนี้ข้าวไม่อยากบุหรี่ก็ไม่อยากสูบมันเปรี้ยเปรี้ยแรงไปหมดเลยผมคงจะตายเร็วๆเนี่ยMaybe I'm going to die soon ผมคือจะตายไวๆนี่ล่ะว่าสักจะต้องตายแน่ๆไวๆเนี่ยอาตมาก็เลยบอกว่ายังหรอกยังไม่ตายยังเก่งวันนี้มันแค่สลบพรุ่งนี้มันจึงจะตายทูมาโลไอทิ้งทูมาโลมัดได้ชั่วมือนี่ล่ะจึงสิตายคักๆว่าสักพอพูดถึงจะตายจริงๆฝรั่งตกใจรีบทำหน้าเลิกๆ เรียนดิว่าซั่นแม่นอีหลีบ่ว่าซั่นแม่นอีหลีไอ้ฝรั่งกับลาวเนี่ยมันจะคือกันแน่จักหน่อยอยู่เด้บ่เรียนลีกับอีหลีนี่นะก็เรียนนี่บ่เอออีหลีชัวดูมาโลจมตุดาปืนนี่คักๆตายตัวตายจังได๋บัดนี่บ่แต่ไม่ใช่เราตายนะพรุ่งนี้ถ้าข้าวไม่ตายต้องบุหรี่ตายแกก็เหงาทั้งวันบอกว่าวันนี้อยากกินอะไรนะกินแต่น้ำอย่างเก่านะแต่แกก็เก่งพร้อมลงเยอะแล้วกินแต่น้ำพอถึงพรุ่งนี้วันที่11แกตื่นก่อนเราอีกตื่นแต่เช้าเลยก็ปี้กระเป๋ากระเป๋าฝนมันจะตกลุกมาเก็บสิ่งเก็บของใต้ถุนของหนักๆนี่เราหามสองคนฝรั่งเอาคนเดียวแหมไม่ได้กินข้าวมา11วันนี้ยังเก่งอยู่เลยอาตมาก็ลงมาถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรวันนี้ไม่ตายหรือตื่นมาแต่เช้าเขาบอกว่า last night I dream whole night เมื่อคืนผมฝันบัดคืนว่าสั่นฝันอย่างว่าสั่นนอนปั๊บลงไปฝันหลดว่าสั่นตื่นขึ้นมานอนอีกหลับอีกฝันอีกฝันมากขึ้นว่าสั่นฝันอย่างฝันไปกินจอกหลอกกินแจกแหลกอีหยังควงหนากินมาก everything sweet ว่าสั่นหวานปานกล้วยอันใดก็ได้ตื่นขึ้นมานี่หิวใหญ่เลยเพราะในฝันนั้นบอกว่าอาหารที่ไม่เคยชอบในเมืองฝรั่งในเยอรมันเนี่ยในฝันนั้นเห็นอะไรมันกินดับไปหมดเลยตื่นขึ้นมานี่หิวข้าวที่นี่หิวตามฝันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมหิวข้าวบุรีละหิวไม่บอกไม่หิวไม่อยากสูบอยากจะกินข้าวอาตมาวันนั้นบุรีเขาตายไปแล้วเหลือแต่ข้าวเห็นไหมล่ะมันรบกันแต่อย่าเพิ่งกินนะวันนี้นะถ้าขืนกินวันนี้เข้าไปอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะอยากสูบบุหรี่อีกล่ะต้องให้มันตายสนิทกว่านี้หน่อยอดต่อไปอีกเขาอดตั้งแต่วันนั้นไปอีกได้7วันรวมเป็น18วันกินแต่น้ำไปถึงวันที่19อาตมาให้กินข้าวให้กินของเบาๆกินพวกมาม่งมาม่าป้านั้นยังหลักไปกินข้าวเหนียวกรุบสอนฝรั่งกินข้าวเหนียวมาอยากเลยบ้านเนี่ยพระเด็กกระแสบบ้านเนี่ยมันจะตายหายบุรีแกก็เลิกเลยเพราะนั้นนี่คือถ้าไม่มีทางเลือกก็น่าจะมีทางแรกเพื่อให้มันเกิดอาการเลิกสิ่งใดสิ่งเลือกแลกเลิกเลือกไม่ได้หาวิธีแลกกันอันใดอันหนึ่งนี่ต้องใช้กำลังจิตกำลังใจอย่างนี้จึงจะเลิกได้มิฉะนั้นจิตใจของเราก็จะตกลงไปตามกระแสของอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านจำแนกคนในโลกนี้มีอยู่3ประเภทดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนในโลกนี้มีอยู่3ประเภทประเภทไหลไปตามกระแสแห่งอารมณ์แห่งความอยากตามจิตตามใจตนเองภาษาบาลีพระพุทธเจ้าว่าพวกอนุโสตคามีพวกไม่พัฒนาคือไหลไปตามกระแสแห่งความอยากของความปรารถนาแห่งจิตใจพวกนี้ไม่มีการพัฒนาต่อมาอีกพวกที่พัฒนาตนเองพวกนี้จะเป็นพวกที่สองคือพวกปฏิโสตคามีปฏิโสตคามีแปลว่าทวนกระแสฝืนกระแสแห่งความอยากไม่ต้องตามใจมันเมื่อทวนไปทวนไปทวนไปทวนไปนานนานเข้าเนี่ยจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นต่อมามาถึงประเภทที่3ทิตัตโตทิตัตโตแปลว่าผู้ตั้งมั่นไม่รู้สึกว่าตนเองนี่ทวนกระแสเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยชื่นชอบเลยเราฝืนใจข่มใจเว้นจากมันไปบ่อยนานเข้านานเข้านานเข้ากำลังอันนั้นอ่อนแรงลงแล้วจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องข่มใจไม่ต้องฝืนการเลิกสูบบุหรี่การเลิกยาเสพติดนี่ก็เหมือนกันถ้าฝืนไปมันจะขึ้นถึงที่สุดเมื่อกับตะวันจันทาขึ้นไปจนเที่ยงจากเที่ยงแล้วไปไหนบ่ายคอยอ่อนล้าลงอีกหน่อยพระอาทิตย์นั้นตกดินพระจันทร์นั้นตกดิน อารมณ์ของคนเรามันไม่ได้เที่ยงดอกเวลาอยากสูบอยากกินตกอยู่ใต้อำนาจมานานๆเข้าเราฝืนนานๆก็มันจะไปถึงจุดหนึ่งที่สูงสุดหลังจากนั้นมันจะลดของมันลงเองลดลงลดลงลดลงแล้วก็ค่อยจางไปสิ้นไปประมาณ 3-4 เดือนนี้จะยังรู้สึกเลิกได้แต่ยังฝันกลางคืนยังสูบบุหรี่ฝันกลางคืนยังไปหากินเหล้าแต่พอนานเข้ามันเลิกได้สนิทไม่ฝันนอกจากไม่ฝันแล้วจะเหม็นผู้ใดสูบบุหรี่มาใกล้ๆในวัดอาตมานี่ใครจะสูบบุหรี่อยู่ไหนเรารู้เพราะมันจะเซนซิทีฟมากเลยไฮเซนซิทีฟคือจะมีความรู้สึกอย่างรวดเร็วรุนแรงและจะปวดหัวกดพิษร้ายแรงมากนะพิษบุหรี่นี่ร้ายแรงมากแต่เราสูบตอนที่เราติดนั้นทำไมมันอร่อยเนี่ยมันฝึกเอาได้ร่างกายเนี่ยฝึกกินยาพิษฝึกสูบควันพิษเนี่ยจนติดแต่พอเราเลิกได้จริงๆแล้วนานๆเข้าจะรู้สึกว่าพิษแรงมากอาตมานั่งพูดอย่างนี้ถ้าผู้ใดมาสูบอยู่ในห้องเนี่ยไม่นานจะรู้สึกปรี้ลงไปเลยสมองเหนื่อยไม่อยากคิดอะไรแล้วอ่อนล้าลงไปเลยอันตรายเอามากๆนะในสหรัฐอเมริกาในประเทศที่เจริญเนี่ยพ่อแม่สูบบุหรี่พ่อแม่กินยาเสพติดลูกก็ติดด้วยนะเดี๋ยวนี้พอเขาแยกพอเด็กคลอดมาในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะแยกเลยลูกที่มียาเสพติดเขาตรวจพบเนี่ยเขาจะแยกนี่ติดมาตั้งแต่ในห้องอันนี้ไม่ติดเขาไม่ให้ปนกันเลยเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมาแต่ในท้องแล้วนะในต่างประเทศเมืองไทยเรานี่ก็คงจะเป็นเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ลองศึกษาเรายังไม่ได้ลองแยกแยะดูแต่ก็น่าอนุโมทนาว่าปัจจุบันนี้มีความสนใจกระตือรือร้นที่จะพยายามเลิกสูบบุหรี่กันอาตมายังมีความรู้สึกว่าถ้าพระเลิกได้เนี่ยจะเป็นการดีมากมันเป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแต่ส่วนมากพระจะยังสูบบุหรี่อยู่มากเพราะเข้าใจว่าบุหรี่นี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยเพราะตนเองกินยาพิษเข้าไปซะแล้วเมื่อติดยาพิษแล้วก็เลยกลายเป็นของอร่อยจากปล่อยสั้นธรรมดาปล่อยสั้นเนี่ยกลายมาเป็นอาหารพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งยาพิษอันร้ายแรงวิสังแปลว่ายาพิษนั่นลองถามเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนั้นมีแต่มหาอาตมาไม่ได้เป็นมหาหรอกภาษาบาลีพุทธเจ้าว่าวิสังหาราหารังเอเกเอกเจนันจะโอสะทั้งยาพิษอันร้ายแรงของคนหนึ่งแต่กลายเป็นโอสถเป็นยาอันเลิศสำหรับอีกคนหนึ่งคนที่ติดแล้วกลายเป็นโอสถเลยกลายเป็นยาไม่ได้สูบแล้วแหมพิษมันร้ายแรงพิษที่มันไม่ได้สูบเพราะนั้นการเลิกสูบบุหรี่นี่ไม่มีทางใดดีเกินกว่าการที่ตั้งใจลงไปเรียกว่าอธิษฐานตั้งใจให้มันเข้มข้นเข้มแข็งในทางพุทธศาสนาท่านมอบเป็นหลักธรรมสำหรับคารวะเรียกว่าคารวะสถับเริ่มต้นด้วยสัจจะลองเขียนดูคำว่าสัจจะสัจจะตัวเดียวนี้ก็เลิกได้แล้วบอกตนเองตั้งสัจจะลงไปสัจจะแปลว่าความจริงใจพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดตั้งใจสิ่งใดแล้วให้กระทำตามสิ่งนั้นให้ได้สัจจะความจริงใจพูดสิ่งใดประพฤติสิ่งใดให้เป็นไปตามสิ่งนั้นอันนี้เป็นธรรมข้อแรกของคารวะของชาวบ้านผู้ครองเรือนไม่ใช่เพียงแต่จะเอามาใช้เกี่ยวกับการเลิกสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมที่นำไปสู่การครองเรือนมีความจริงใจอย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันจริงใจต่อกันมีสัจจะจริงใจต่อกันแล้วก็ไว้ใจกันได้สบายๆทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นการจริงใจต่อคนอื่นเป็นการทำให้เกิดสวัสดิภาพการเป็นอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ตนเองถ้าไม่จริงใจต่อตนเองมันจะโกหกตนเองนะโกหกกันตนเองว่าจังหน่อยจังสิเลิกสิเลิกยุ่งหรอกมันว่าจังหน่อยก่อนเดือนหนาวันปีหนาวันไปเรื่อยตัวเจ้าของไปเรื่อยไม่มีความจริงใจแต่การจริงใจกับคนอื่นนั้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้น ถ้ามีความจริงใจต่อกันภรรยาสามีคู่นั้นก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับตนเองล่ะตัวคนเดียวจะต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจประพฤติสิ่งใดตั้งใจจะทำสิ่งใดให้มันได้สิ่งนั้นตั้งใจจะเลิกก็ต้องเลิกสังเกตดูนะนะท่านดูพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางนั้นจะเป็นปางที่สอนเราได้ดีมากปางนั้นเรียกชื่อว่าปางสะดุ้งมารสะดุ้งต่อความชั่วพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะตรัสรู้ท่านตรัสรู้เพราะความจริงใจเพราะอธิษฐานเพราะความตั้งใจวันนั้นท่านบวชท่านนำความเพียรมาแล้ว6ปีวันนั้นเลยจะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะตรัสรู้ท่านได้หญ้ามา8กำแล้วก็มาปูลงใต้ต้นโพธิ์ก็อธิษฐานใจตั้งใจกามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอาวะสิสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นของเราจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามประโยชน์ใดที่บุคคลจะเข้าถึงได้ด้วยความภาคเพียรด้วยความบากบั่นถ้าเรายังไม่สามารถบรรลุประโยชน์ที่ตั้งใจเอาไว้เราจะไม่เลิกเราจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งนี้ถ้ามันจะตายให้มันเหลือกระดูกอยู่ตรงนี้เลือดเนื้อจะหมดไปท่านตั้งใจทั้งขนาดนั้นแล้วท่านก็นั่งลงพอนั่งปั๊บพญามารมาเลยพญามารขี่ช้างคาลิเมฆะสูงนับเป็นร้อยร้อยยอดบริวารเป็นพันๆหมื่นๆเนรมิตแขนเป็นพันๆมีอาวุธครบมาบอกพระพุทธเจ้าวันนี้นะท่านอย่ามานั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเราเป็นที่อยู่เป็นที่ประทับของเราถ้าท่านไม่หนีท่านตายเราจะจับท่านคว้างข้ามภูเขาสิเนนุราชตรงนั้นแหละพวกพระอินทร์เทวดานาคพรหมทั้งหมดพากันมาเฝ้าแห่ล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ว่าบัดนี้สงครามได้เกิดขึ้นแล้วกำลังจะดูอยู่ว่าใครจะชนะในขณะเดียวกันพญามารเอามือตบแผ่นดินเนี่ยหวาดหวั่นไหวเขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนพวกนาคพวกคุดพวกเทวดาพวกพระอินทร์พวกพระผมหนีหมดเลยกลัวพญามารเพราะพญามารตัวนี้เก่งมากนะแม้แต่อินทร์แต่ผมก็หวาดกลัวพระพุทธเจ้าของเราก็เลยสะดุ้งไปดีกว่าไว้นั่งผิดที่ถ้าคือนั่งอยู่ตรงนี้เราตายก็เลยทำท่าจะลุกพอจะลุกขึ้นมานี่นึกถึงการตั้งใจเมื่อกี้เราตั้งใจไว้แล้วพอตนเองจะลุกนึกขึ้นมาได้ก็เลยตบหัวเข่าปั๊บไปหยุดเอาลุกเห็นไหมมือที่วางที่หัวเขาแล้วก็ประกาศกล้องออกมาประกาศสงครามอีกภาคสองว่าสังคาเมเมมตังเซยโยยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าเราเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้แล้วท่านก็เลยชนะคือการตรัสรู้จริงๆแล้วคำพูดนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคนโบราณยังไม่มีการใช้อักษรมากนักอักษรศาสตร์การสอนกันเนี่ยไม่มีอะไรมากเกินกว่าการปั้นรูปสอนกันเพราะจริงๆแล้วคำสอนที่ว่าพญามารมาบอกพระพุทธเจ้าหนีมาตบแผ่นดินจนเทวดามารพรมหลังไหลหนีหมดพระพุทธเจ้าสะดุ้งแล้วตอนหลังมาตั้งใจใหม่ไม่ยอมหนีและเป็นเหตุให้นางธรณีมาบิดมวยผมจนเกิดน้ำท่วมพญามารจนชนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นอันนั้นพูดภาษาทางธรรมท่านเรียกว่าปุคคลาธิฐานยกบุคคลตัวตนเป็นแบบอย่างอุปมาให้เห็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจภายในแท้ๆไม่มีตนมีตัวพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเมตาฟิสิกัลเวย์ออฟสปีกิ่งคือพูดเนื้อวัตถุแต่มันไม่สามารถจะเห็นเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมเสียก็เลยพูดเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตนเป็นตัวสมมุติว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่เราจะเลิกสูบบุหรี่นะพญามารมันจะมาชวนสูบเพราะมารจริงๆนี่ภาษาบาลีว่ามาลามาโลกาสังละพันตุมาเปิดโอกาสให้มารมารนี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้คอยขัดขวาง แปลว่าผู้คอยทำลายคุณค่าคุณงามความดีภาษาฝรั่งเขาแปลคำว่ามาลาเนี่ยแปลว่า destroyer แปลว่าคู่ทำลายลองดูสิว่าถ้าท่านสูบบุหรี่เก่งๆท่านกินเหล้าเก่งๆท่านเจ้าชู้เก่งๆเนี่ยท่านลองตั้งใจต่อจากนี้ไปฉันจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเจ้าชู้จะเป็นผัวที่ดีของเมียจะเป็นเมียที่ดีของผัวจะเก็บหอมรอมริบเงินทองของเราไว้ตั้งเดือนตั้งตัวเพื่อลูกของเราจะเจริญเติบโตไปเบื้องหน้าเลิกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอเราตั้งใจปั๊บมันมาโลดพยามาลมันมาโลดเอาอีกจังหน่อยเพราะเป็นอย่างดอกสูบจังหน่อยจังเลิกก็ได้เห็นสีเหลืองชำเลืองไปสีแดงตะแบงไปสีเขียวเลี้ยวไปสีม่วงได้ดูหน่อยหนึ่งก็เอามันมาเลิกเจ้าชู้พอได้มองจังหน่อยก็เอาจังหน่อยได้ถามจักสองสามคำก็เอาอีกหน่อยก็น้ำหน่อยหอยไตไปนำกันอ่อนซอนภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิชัปปาตัณหากระชิบคืออารมณ์ฝ่ายต่ำมันกระชิบพอจะเลิกหน่อยมันก็บอกยืดไปอีกสักหน่อยค่อยเลิกก็ได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ามารมาลาแปลว่า destroyer แปลว่าผู้ที่คอยขัดขวางผู้ที่คอยทำลายเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตบหัวเขาตั้งใจเสร็จอธิษฐานเสร็จเนี่ยคือสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้มันได้สิ่งนั้นสองจากสัจจะแล้วก็มาถึงธรรมะธรรมะข้อที่สองธรรมะธรรมะนี่แปลว่าข่มใจจริงใจไม่พอยังตุงออกมาอยู่ยังจะเอาอีกอยู่ข่มไม่ดีก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งไม่ตายก็ให้มันดีให้มันลงแดงตายเพราะไม่ได้สูบเนี่ยตายไปเสียเกิดมาใหม่จะได้ดีกว่าเก่าหรือถ้ายังดีอยู่ก็ให้มันยังเหลืออยู่ไม่ตายให้มันดีธรรมะนี่แปลว่าข่มใจทะเมนะธรรมะข่มใจจากความตั้งใจจริงจริงใจที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องมาข่มใจเมื่อข่มใจแล้วยังไม่พออีกนะถ้ากำลังมันมากก็มีข้อที่สามสัจจะธรรมะขันติตัวนี้ขันติแปลว่าอดข่มไม่พอต้องอดต้องทนการข่มนี้จะเป็นอยู่ภายนอกทีนี้ตัวอดนี่จากภายในจะเกิดแรงกดดันบีบคั้นจากความรู้สึกอดทนถ้าสมมติว่าบุหรี่ถ้ามันไม่มาเข้าปากเราเองเราจะไม่ยอมยื่นมือของเราไปจับมันมาซุบจะอดทนอยู่ตรงนี้ถ้าอดไม่ไหวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจาคะจาคะตัวนี้สำคัญมากที่สุดเลยจาคะเนี่ยมาจากภาษาบาลีที่ว่าปริจาคะคนไทยเราเรียกว่าบริจาคพอบริจาคก็นึกไปถึงตู้บริจาคเงินไม่ใช่อย่างนั้นบริจาคความรู้สึกปรินี่แปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกปริจาคะก็แปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งสลัดจิตตนเองออกจากอารมณ์ที่ชั่วร้ายที่มันผูกพันธนาการจิตใจอยู่หรือจะพูดให้งามหน่อยก็เรียกว่าสลัดทิ้งซึ่งพันธนาการแห่งอารมณ์อันชั่วร้ายในใจสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งทบทวนหน่อยสัจจะจริงใจตั้งใจจริงๆลงไปธรรมะข่มใจแม้เพียงน้อยนิดมันคิดขึ้นมารีบข่มไว้อย่าเพิ่งให้มันมีกำลังต่อมาขันติอดทนไว้ภายในข่มใจภายนอกอดทนภายนอกข่มใจภายในอัดกันไปอัดกันมาถ้ามันรุนแรงจนเกินไปจาคะปริจาคะสลัดออกทิ้งสลัดแบบไหนไม่ว่าแต่บุหรี่ตัวเราจะตายก็บริจาคชีวิตนี่ซะจาคะแปลว่าสลัดทิ้งเอโซหิอริโยจาโคยะที่ทางสัพพูปฏิปฏินิสขาเพราะว่าอันแท้จริงแล้วการบริจาคที่ประเสริฐสุดคือการสลัดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะนั้นตัวจาคะนี่ก็คือการยอมสละแม้กระทั่งชีวิตได้อ จึงเรียกว่ายอดปริแปลว่ายอดแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งปริจาคะสลัดออกแม้แต่ชีวิตตายซะขันสมบูรณ์สูบยาเนี่ยตายซะว่าสันลองนี่มันจะตายบ่ตายแห้งอ้วนถ้าผู้ใดผอมๆนะเลิกสูบบุหรี่ไปอีกสัก 3-4 เดือนจะเริ่มอ้วนหลังจากนั้นจะกินข้าวเก่งมากมานะต้องลดหน่อยลดข้าวลงมาอีกดังนั้นจะอ้วนอย่างใหญ่หลวงเลยมันเป็นเองเพราะว่ามันจะเอาสิ่งนี้มาทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปอีกตัวใหม่จะทดแทนเดี๋ยวนี้กินข้าวก็ไม่ได้ค่อยมากเพราะว่าบุหรี่มันเข้ามาทดแทนเสียบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดีสิ่งเสพติดทั้งมวลเนี่ยเป็นยาพิษเราได้ฝึกขัดเราได้ข่มใจเพื่อจะสูบจะดื่มมันเข้าไปแล้วบัดนี้เราก็มาข่มใจออกจากมันธรรม4ประการนี้ท่านเรียกว่าคารวาสธรรมธรรมสำหรับดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตสำหรับผู้ที่เป็นคารวาสผัวเมียครอบครัวอยู่ด้วยกันถ้ามีธรรม4ประการไม่มีโอกาสที่จะเกิดรักร้าวไม่มีโอกาสที่ครอบครัวจะพังทลายแต่จะเป็นความรักที่สมรักที่สมรสจะเป็นครอบครัวที่รักกันอย่างมั่นคงดูดดื่มพูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีไมตรีรักใคร่กันตลอดเพราะต่างคนต่างก็มีสัจจะจริงใจต่อกันจากความจริงใจต่อกันนั้นจริงใจต่อสิ่งที่ดีที่งามของชีวิตตั้งใจไว้มั่นต่อมาก็มีธรรมะข่มใจการข่มใจนี้นอกจากข่มใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังจะข่มใจกับอารมณ์ของคนอื่นด้วยแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เคยทำให้ถูกใจตนเองมาได้ตลอดบางครั้งเราตั้งใจจะทำอย่างนี้เราก็ยังไม่ทำได้ตามใจตนเองทำไมคนอื่นจะต้องมาเอาใจเราได้ตลอดในที่สุดก็จะต้องข่มใจเมื่อข่มใจบางครั้งมันไม่พอต้องอดทนคือขันติหลังจากนั้นถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องสละต้องยอมสามียอมแพ้ภรรยาได้ภรรยายอมแพ้สามีได้นั่นแหละคือยอดจาคะจาคะตัวนี้ยังจะเป็นรูระบายรูระบายอารมณ์อันกัดกุ้มรูระบายความยึดมั่นถือมั่นรูระบายความทุกข์รูระบายความโกรธไปยอมสลัดทิ้งเสียเลิกพอฉันยอมแพ้ทำสี่ประการนี้ถ้ามีในคารวาสผู้ใดสังคมชีวิตคารวาสผู้นั้นจะเจริญงอกงามจะเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องง่ายมากจาคะสลัดทิ้งทีเดียวแล้วก็เลิกตัวนี้จะเป็นการฝึกฝืนตนเองได้เมื่อท่านเลิกได้อย่างสนิทแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกภาคภูมิใจตนเองสิ่งอื่นต่อไปเราก็จะเลิกได้ถ้ามันจะชั่วเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เสพติดอย่างนี้เราเลิกได้หลังจากนั้นจะมองไปที่คนอื่นเห็นคนอื่นเขาที่ยังทำอยู่อย่างเราเนี่ยรู้สึกจะสงสารและจะคอยบอกคอยสอนถ้าบอกพูดกันรู้เรื่องโยมบางคนเก่งกว่าพระเลิกสูบบุหรี่แล้วพระยังขี้ยาอยู่โยมสงสารบางทีเคยเข้าไปกราบงามๆเคยเข้าไปบอกว่าเลิกเถอะพระคุณเจ้าผมยังเลิกแล้วมันวัดกันตรงนี้จิตใจของความเป็นมนุษย์ที่สูงส่งจะต้องพัฒนาจากสัญชาตญาณนี้มาเป็นภาวิตญาณเป็นความรู้ที่พัฒนามาดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาต่อมาสุดท้ายมันจะเป็นวิปัสสนาญาณเป็นความรู้ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งปลดปล่อยจากพันธนาการของอารมณ์แล้วมันจะเป็นวิมุตติวิมุตติแปลว่าจิตหลุดพ้นเป็นอิสระเดี๋ยวนี้มันเป็นอิสระไม่ได้นั่งไปหน่อยมันมีเจ้านายตื่นขึ้นมาเจ้านายมันมีไปสูบยาสะก่อนมันว่ากินเหล้าสะก่อนเงินเดือนออกไปแม่เลยไปซื้อเหล้ามากินเจ้านายได้ขนาดตรงนี้เราจะต้องเป็นกบฏทรยศหักหลังต่อกิเลสตัณหาต่อเจ้านายเหล่านี้ไปซื้อยามาสูบไม่ได้บ่ประสังเลิกสลัดทิ้งไปซื้อเหล้ามากินบ่เลิกตรงนี้เรียกว่าเป็นกบฏปฏิโสตะทวนกระแสกันเมื่อทวนไปทวนมามันเลิกได้แล้วมันก็ทิฏฐัตโตตั้งมั่นสบายๆเพราะนั้นไม่มีอะไรเกินกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะจริงใจข่มใจอดทนสลัดพันธนาการแห่งอารมณ์ชั่วร้ายออกจากจิตใจเท่านี้ก็เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับการจะเลิกสูบบุหรี่ อาตมากล่าวธรรมิกถามาสมควรแก่เวลาเพราะว่าเวลาเรามีลิมิตเพียงเท่านี้วันนี้บ่ายสามโมงแปดนาทีก็คงจะต้องยุติกันลงท่านทั้งหลายจำไว้เอาไปขยายผลและขอฝากนิดหนึ่งว่าทำสี่ประการนี้ไม่เพียงแต่จะเลิกสูบบุหรี่แต่จะเป็นไปเพื่อวิถีชีวิตของครอบครัวที่ดีงามถ้าอยากจะเจ้าชู้ก็ร่มข่มใจเริ่มอดทนและก็เริ่มสลัดอารมณ์จาค่าออกจากใจผัวเดียวเมีย